Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. He uses his work to make a living, so yes. That is dignified, sensible and necessary. Yes, but that is not quite enough to make one happy if one spends 8 hours a day in something which in itself has no meaning and interest except that one gains money from it. Why did it? Well, by meaning and interest in work. Maybe I'm pressing this unnecessarily hard. What specifically do you mean when a man works at a factory with a monkey wrench, let us say? What meaning? What deeper meaning are you looking for? Thank you. Dzień dobry i dobry wieczór. Tu audycja After Party, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejszą porcję muzyki transowej, muzyki psychodelicznej, muzyki akustycznej. W większości przypadków będziemy słuchali gitar ze wszystkich stron świata, będziemy wspólnie witali nowy dzień przy dźwiękach tak klasycznych, tak pięknych, jak to tylko możliwe. Rozpoczęliśmy od fragmentu katalogu wytwórni Wounded Knife. To był Wonder z albumu Cat Gatsy, a teraz fenomenalny brytyjski gitarzysta od dziesięcioleci obecny na tamtejszej scenie muzycznej, Michael Chapman. Thank you. doskonale pamiętam jego występ podczas krakowskiego Unsound Festiwalu. To było całe lata temu. James Blackshaw i utwór Cross. Teraz kontynuujemy przygodę z wytwórnią Tompkins Square, więc kolejny gitarzysta, Joe Bethencourt, to będą brzmienia nieco bardziej orientalne. Thank you. Years Gone Badly Wrong. To był Jair Jona z albumu Imaginational Anthem. Ta wspaniała seria wytwórni Tompkins Square właściwie w każdej kolejnej części, z każdym kolejnym wydaniem okazuje się być jeszcze lepsza niż te poprzednie. A teraz osoba, bez której dzisiejsza audycja nie mogłaby się odbyć, gdy w grę wchodzą gitary, gdy w grę wchodzi psychodelia, to Ben Chasney musi się pojawić. Thank you.

Six Organs of Admittance, czyli Ben Chasny, The River of Heaven. Wcześniej słuchaliśmy utworu Saint Cloud. A teraz dżentelmeni Evan Caminiti oraz John Porras, czyli Barn Owl. Jako Barn Owl nie występują już od kilku lat. W tej chwili Evan Caminiti przygotowuje się do wydania swojej nowej solowej płyty. Kto wie, czy jeszcze jako duet kiedyś razem się pojawią. Jeśli tak, to na pewno będzie za tym stała wytwórnia Thrill Jockey. To będzie fragment ich wspólnego albumu Lost in the Glare. Thank you. Pozostał nam jeszcze jeden gitarzysta w naszym dzisiejszym spotkaniu. To będzie Mark Maguire, występujący z Emeralds, ale przede wszystkim nagrywający solo. Ostatnio odpłynął w przestrzeń kosmiczną jeszcze bardziej niż zdarzało mu się to wcześniej. Otóż razem z nim jego najnowszą muzykę współtworzy jego córka i nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wspomniana córka ma zaledwie 7 miesięcy. Mark Maguire upiera się, że ona, że jej wkład w ich wspólną muzykę jest olbrzymi. Należy wierzyć mu na słowo. Dziś jednak posłuchamy jeszcze jego solowych nagrań. To będzie fragment albumu Light Movement. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.